ومن لم يمد بالسيف مات بغيره تفرقت الاسباب والموت واحد كجازري تلن ريلا تلولا من دي جاتي بو روغي جيني فيرب بي موي دينا رك فيرب بي موي دينا موتاخ يونتي دو تيت يونتي راغال ني دا دي نييو نيوم نيار فلما جاءهم بام لن ديكالي موسى di ayati na ci suñu ay mandar ga yako yalla joxon yeb bayinatin mu leer nañ san yeb muy jam mu bokk loxo ba genné barkal lepp leer qalu wa dak banako ma hasa li ngay def nekut illa sihrun ludul ak njabar muftaran guñu sof cete ñom woor na len ne mënuñu li waye teewul ñu ne ko li ak njabar la muftaran guñu fas da nga jangi won njabar ke suaybu ba mokal ñew di tari lo rek la waye ñun ñola dakk jabar wama sami'na musñu deg bi haza ci sa wax ji fi aba'ina ci suñu mam ya al awwalina mamu ñeuk ya mamu ñeuk yi musñ ci deg ñaan yalla kenn la kon fofu ñewé naan yalla kenn la dañ la njabar yow te da ngay jangu njabar lay def manam fi liñ fi jangé momit moy sa boy téré mbir da ngay dégg ñu ni di waxuko wala su doon luñuy té di wala ko ñëk wax wa khala musa nal rabbi sama borom a'lamu ma amrak kham biman jaa bil huda ci ku andi ñub min indi joge fa mom yalla xam na ne fa mom la joge wa mom rek mo xamit man takunu lahu aqibatu dar kan moy mujjé lamb ji kan moy gagn innahu law man wadal man musa la yuflihu zalimun togn kadi duñ fa yobbu muko aya fanwer ak jurom ñaar ci suratu al qasas fanwer ak jurom ñaar ci suratu al qasas ah li la wax waxante ko ak firawna won ko yako yalla joxon ne nako ko won firawna ak mboloma tabarakallah ñu deglu len wa khala firawnu dadni ya ayyuha al mala'u yeen mbolo mi sañ wax ci dekk bi mudi tay ci jamono tay assemblée ak ñana ci seen ginaaw munelen ma lakum amulen wala ma alimtu lakum khamalumalen min ilahin ti jenn yalla ghayri judul man firawn amulen jenn yalla ghayri judul man firawn cetet ma alimtu lakum ilahan ghayri ibn abbas neena bam waxe li yalla diko degul rek ba benen yon muné ana rabbukumul a'la digënt bi yalla neena mat ibn abbas neena mat na ñun fukkat tabarakallah tafsir qurtubi jukki fuk ak ñet xatum ñaari témèr ak juroom ñet fuk ak juroom ñet ma alimtu lakum min ilahin ghayri xawma jenn yalla gi ngeen am jurul man dadi wo premier ministre ñukoy tuddé herman muneko fa awkhid li talalma ya haman ya haman ala tini ci ban bi talma ban soma talale ban ñu def ko sima boba ngeen multu faj'al li sarhan ngeen tabaxal ma njindi lu kowe esas bu guddu bay laal asaman waaw lokoy de la'alli khayna attali'u mamana yurnu ila ilahi musa yalla musa wa inni ndaxte man la azunuhu damako yakare min al kazibina mu bok ci kazibune ñi nga xam duñ wax deug cete herman firawna sant ko nako talal ban bu talé ban bi bamu lak mu def ciment ñu mol ci tabaxal ko etage bu laal asaman te xam ngeen ni etage bu laal asaman kenn mënu ko waye nak ca lañuy nek firaw ni digge ko ñu wuur ko ne bala étage bee jeex moom dina fi jóg. Firawna bi ko wuutu moom su ñëwee moom tam digee leneen, ndax mu wuur ko ne bala étage bee jeex dana fi jóg. Système firawna la. Fa awxid li ya hamanu ala tin faj'al li sarxan laalli attalicu ila ilahi muusa. Defe nga ne moos yàlla nga yëg ci étage pour yurndu ko, moom loola fu mu jëm. Loola daal la wax firawna man day san daa di jóg nekk ca, ñoom ñëpp ñu nekk ca tabax ba yàgg nañ ca lool, ca tabax gaag taal gaag yëkkati gaag tabarkàllaa sonn ca lool. Wastakbar mu réyeelu huwa moom firawna wa junuduhu ak soldaaram sa fil ardi ca misra, fil ardi ca misra bi xayrul xaq ci tegu ko ci dëgg. Wa zannu ñu yaakaar ne annahum ñoom laa yarjicuuna ilayna duñu delu, laa yurjacuuna ilayna duñ leen delloosit ñun. Ataqadu an laa baxsa wala nusuura wala xisaab wala jasa. Loolu la firawna gëmoon, yaakaaram na ne daal des ko rab ci biir suuf mu taseeg yàlla mi yónnoon Moussa ci moom. Mu bew lool, yàlla mu ne fa axasnaahu ñu jàpp ko, wa junuudahu ak soldaaram sépp fa nabasnaahum ñu sànni leen fil yammi ca géej ga. Kenn gis firawna ak mboolem soldaaram sa ña ko daan jàppale, ña daan ànd ak moom, seen oor baat, seen jaasiyaag, seen fasiyaag lépp ñu ànd ak moom leb ca géej ga. Fan sur xoolal nag, fan sur seetlul bu baax, fan sur teqantalal kayfa kaana naka la nekke aaqibatu zalimina mujjantalu toñkat yi. Xoola cora ba ñuy tàmbali saar bi te yàlla di la présenté firawna la la yàlla waxoon ca firawna. Inna firawna ala fi l ardi, mu ne firawna dafare yow waaw nga ne ko benn. Wa jaala ahlaha siyaan, mu def waa dëkk ba ñu nekk ay parti yu bari. Ñaar yastadifu taifa, di néewal doole mbooloo. Ñett yusabihu abnaahum, doon rendi seen doom yu góor ya. Ñeent wayastahyi nisaahum, di fa bàyyi jigéen ña. Juróom yàlla ne woon man nag li ma bëgg mooy anna munna ala lasina studifu, ñu xéewal ñi nga xam ne ñoom la ñuy néewal doole. Benn wa najaluhum aima, def leen ay kilifa ay njiit. Ñaar wa najaluhum alwarisina, ñu donn misra. Ñett wa numakkina lahum fi l ardi, ñu may leen ak jàppandal ba ñu mën a defaraat ifit. Ñeent wa nuriya firawna wa hamana wa junuduhuma minhum ma kanu yaxsabun. Waaw léegi nag xoolal la firawna fas yéene woon, te mooy liir bu judd mu rey ba du folliku, ak yàlla mi fas yéene firawna folliku. Ñoom ñaar yàlla nee na sotlul bu baax, kan la ci mbiram jaar fam ko bëggee woon? Allahu akbar, jalla jalaluhu la mbiram jaar fam ko bëggee woon. Moo tax booy dénkaani dénk ko, booy laqu laqul ci moom. Wa jaalnaahum, ñu def leen firawnaag ñam àndaloon ñëpp aimatan, ñu nekk ay kilifa yoo xam ne yaduuna ila naar, dañuy woote jëme sawara. Yàlla jàlla musal aimatan yaduuna ila naar. Jaalnaahum fi dunya qaada wa zuama fi lkufri yaqtadi bihim ahlu dalal wa yowma alqiyamati, bu alaxira laa yunsaruuna, kenn du leen dimbali, kenn du leen dimbali, laysa lahum naasir yadafau anhum alazab. Bu yowma alqiyamati, bu firawnay dem sawaraak ña muy àndal, kenn du leen dimbali. Wa atbanaahum, ñu tofal leen fi haasihi dunya, ci dunduk aduna gii laana rabbum yàlla. Foo tudd firawna rek nga dégg ku ko janni mbaamu wax ko baat bu tabarkàlla baatu rëbb. Laana fi haasi l xayaati dunya, malaaka yeeg nit ñeg ñëpp leen rëbb. Wa yowma alqiyaamati, bu alaxira hum, ñoom ñëpp firaaw naag ña àndu nag moom min al maqbuuxiin, ña ngay bokk ca ña nga xam ne dañ leen di saril, dañ leen di dàq ba ñu sori rahmatullahi, yërmande yàlla. Kon noonu la yàlla tabaraka wa taala nettali firawna ci alquranul karim di suratu alqasas, ba nit ñëw ci aaya ñun fukk ak benn. Di ñaan yàlla tabaraka wa taala mu may ñu beneen ndaje, defal ñu tawfiq, defal leen ko, di jégglu doomi soxna yi yi nga xamne nak ñom ñoy bokk tafsir bi ñi ubbi seen radio ñi di yor seen téré tabarkalla ñi diko jël sax ci taxet tabarkalla ñi diko def nenen yalla na yalla defal len tawfiq njang mi ci jange ñu man ko bokk jarino ko ñun ñep ak itam nawet bi ñu dugg yalla na yalla agale ko ci alhamdullahi rabbil alamin yalla na nek nawet bu sedd bari ndox lol new ay dëndo ki melax yalla bu ben melax yaq fenn yalla bu ben dëndu yaq fenn wala yaq fenn yalla na yalla defal ñu tawfiq xajal ñu setan ak musba ak bala te min jange ci bind bi moy ñaar ñu doon bëre muy firawna ak musa mu nek lu ñuy jariño ndax firawna ngamayam dara manki wuton musa yuruton dara waye seen tampo gi fa mujj moy musa daane firawna ca gejje tabarakallah ci kanam jotaay bi wessu ngi won ci suratu al-qasas amon nañ ci ñeen fukki aya ak ñaar wara doore tay inshallah ci ñeen fukki aya ak ñatt ولقد آتينا موسى الكتاب فيني تالو ني تبارك وتعالى نتيل نانيو ليغا خامني مو ادي وون سي موسى اك فرعون با فرعون نيغا خامني ньо اندون اك موم فاني موجو سوني بوروم فيني تالو مو اني خيولوك واتي گيم واتي تورات سي بنو اسرائيل akewlu wacce gim wacce ci ñi nango top alquran ci ñom mu nek khatimatul kutub as-samawiyya fofu lañu tollon mudi walaqad atayna musa alkitaba min ba'di ma ahlakna alqurun alula ñu borom neena walaqad atayna joxon nañu musa yununte bañuy wax njamme luñu ko joxon alkitaba tere ba tere ba nga xamne moy tawrat nga xamne ci la Musa doon jele di set li nga xamne mom la nit ñi def la ca deppok tere ba te nekkon sen aada mu bacca la ca juyok tere ba te nekkon sen aada mu tere tere boba mi ngi ñew min ba'di ma ahlakna ginaaw bañu alage alqurun alula nit ñu ñeek ñu nit ñinga xamne ño nekkon niti nohya te suñu borom yoni won ci ñom noh mu am ci ñom junni at yu manki tuti wala yu manki juroom fuk fañu mu jëg mom modi mu ne ko defaral bato mu def ko dugg ci daldi sowe ñeete nekkon ñep ci dekk ba te lankalon ko lab nako nonu niti aadiya mu yoni won ci ñom hud niti samudiya mu yoni won ci ñom salih xawmu lot mu yoni won ci ñom lot ñen ñu nek ci ñom bañu lankale yonent ba yalla yoni ci ñom suñu borom tabaaraku ta'ala mu ni ahlakna alakna ñu len alqurun alula alqurun modi qarn qarn nak moy nit ñi fi yalla bind ci téméri at olof mom qarn rek la koy wax tubaab dina ko di wax siècle muy génération bi nga xamni ñoo ñew ci téméri at yoyu ñoñu liñ tuddé al-qarn buñu ko jëfé ci walu jam'u nak ñu né ko al-qurun alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith khayrul quruni qarni thumma allatheena yalunhum nit ñi ñi ci gën moy ñi fekké téméri at yi mo dund ña ca tégué moy ñi fekké téméri at ya ca tégué ña ca tégué moy ña fekké ñettelu téméri at da di nopi ci hadith ba tabarakallah ña ca def nak waxul ndax ño ca gën wala ño ci yes sallallahu alayhi wasallam basaira neena tawrat nek ay xam xam yo xamne des na ca meuna gisse li nga xamne mom lañu bëgg gis ci walu al ilm mom mu nek basaira yatabassaruna biha al haqa'iq wa yumayyizuna biha bayna al haqq wal batil tawrat nek le teye ko don jitu nek te moy basaira nek lu meuna leral fi nit ñi tek sen tank ndax ñu meuna dox aduna dafa nek lu lendeum yalla di yoni ay yonente alayhi musallatu wassalam ñu yor li nga xamne moy téré yi moy sharia yi mu nek misbah di leral nit ñi fi ñuy tek sen tank motax ku yorul téré bobu yorulo lamp te ku yorul lamp ku nek jaar fu lendeum dalay yomb te jaar fu lendam ñaare dugg ci lo xamut dala yomb tere bobu nek basaira linnas ben ñaaral ba wahudan mu nek njub mom tere bobu tere bu yalla massa wacc ci alkhur ci kaw suuf da fay nek njub go xamne gi ci la nit ñi di tek sen tank man ca juwe wa rahma mu nek yermande tere bu yalla wacc yermande lay doon yermane go xamne gi ben jang giñ koy jang di fay merum yalla wala yermane go xamne gi yañu doon sonne ngir xam fu ñuy tek sen tank tere bobé ñew dox len ca jublu way bu am solo bo xamne bi dañuy jog rek ñom da di tambali ndax ki jog am ab tambali bokku tak ki amul ab tambali dooro jog lolu la al imam al ghazali radiyallahu anhu di wax ci mbindam ba mu démé top li nga xamne mom la ñom aflatoon bindoon ñom aristo ñom socrate yoy ñu bindoon mu top ci bu mu yag lool mu gis alquran nazariya di ci nek falsafa bi ci nek mu ne su téelon gis philosophie alquranul karim ci nazariya top ko kon negeni fi mu nek wessu nako bu yag radiyallahu anhu kon nak ki nga xamne dafa xey mom fekk ñu wajalal ko alquran defaral ko ko ba nga xamne soti rek mo ci def koku kon rahma lay nek ci mom yermande joj dina tax mu gagne waxtom lu bare bare bare la'allahum munakhayna banu isra'il yatazakkaruna ñu fatiliku yatazakkaruna ñu waru genn ci ak ndëngëte ñew ci ak njub li nek lo xamne mo taxone ñu wacce tawrat ci banu isra'il waye ñaca top ni ci njub ku teppul ku nek ci ndëng mune yoonte bi nak sallallahu alayhi wasallam netti li nga fi qissa Musa ak Fir'aun netti li fi tukki ba Musa tukki won netti li fi ab judom netti li fi ab dencum soxnam netti li fi at yam am ca Madiana yoy yep netti li nga ko waye li tax nga netti li ko modi yermande yalla ndax fekke woko ñent yef amna bu ñëk bi moy wama kunta bi janibil gharbiy neko won ci waluk sawuga neko won ci waluk sawuga bi maana bi nga xamé né loola ma ngay xew ci khurwa yalla di waxtaan ak ka nga xamné moy Musa suñu borom néna alayhi salatu wassalam neko fuun wama kunta neko won bi janibil gharbiy ci waluk sawuga if qadayna ba nga xamé né ñangay wahyu ila Musa ci Musa al amra mbirma nga xamné moy yañ ko jox mu diko yobbu ci Fir'auna mbirma nga xamné moy yañ tek ci loxom mu diko yobbu ci Fir'auna ya yalla wax ak mom lam ko jox ci ay katan yam ko jox ci ay kemtan sallallahu alayhi wasallam yalla néna ko bama ko koy jox ci jamono yoyé nekkulo fa won muy ben wama kunta bukku won min ash-shahidina ci ñako fekk man kep Musa kep ñoko fekk ndax ba Musa di dem di wuyji daf ne won ñam andalon imkusu tok len fi inni anastu nara kon nak andutu nak kenn fam don dem mom Musa rek mo demon bayyi fa njabotam nga xamni ñom la andalon alayhi salatu wasalam yalla neena ko ñaar yi lara amu ci won ma kunta bi janibil gharbi wama kunta min ash-shahidin nekulo won ci waluk sawuga nekulo fekke woko won fekke nak mo gëna jégué neko won ci wetga motax mu jëfëndiko ñaar yépp ma kunta bi janibil gharbi wama kunta min ash-shahidin bi maana fa loola don xewé mu don man nga ne tay ci misra ak fa nga xamné fa la arab saoudia nek ali salatu wasalam gané fa aduna néna ko ba mbir may xew dekkulo won boori misra dekkulo won sham dekkulo won fuko jégué ya nga nekkon fañuy wax makka fa nga gané jamono yi malay netti kon fekki woko won walakinna waye ñun yalla ne ko ñun dinay faral di wax lool mom yalla ñun ndax yalla reeyutu ñaara do ma dama bu reey moy wax man bima defé nangam yalla nak mom ginaaw lu reey lu ne mo la gëna reey jarul muy jema reey reeylu motax du bari limuy wax ne man leg leg ci alquran lu bari day wax ni ñun walakinna waye ñun ansha'na bindat nañu qurunan yenen nit bañu alagé ñu alag nit aadiya nit samud nit salih nit lozia nit nohya yalla neena bama alagé ñoon ñep ansha'na dañu bindat qurunan yenen nit waaw yenen nit ndax ba gal ga di teumbu ña deson sa bu yalla di alag aw nit non la fi baye aw jiw motax bu bisub tay bi doom adama nek ci kaw suuf nekero tufanum nohma suñu borom tabaaraku ta'ala monon na ca jeexal jiw doom adama ba nga xamne doom adama dutu am ci kaw suuf waye yalla la sopp ña dugoon ca gal ga sowe ñu nek fa di amaat ay doom di tak ay soxna ba ni ñu fi nekké fi ñu toll fa tatawala alayhim neena mu gudd ci ñoom al umru dundugi yag bañu walbati wat la nga xamne moy sharia bo demi tafsir abu sa'ud day wax ne al ma'na walakinna qalaqna bayna zamanika wa zamani musa qurunan kathira fatamada alayhim al amru fataghayyarat al shara'ihu wal ahkam wa amiyat alayhim al anba fa awhayna ilayk muneko dafa yag sa digeunte ak musa hatta digeunte ali salatu wassalam ak isa matna juromi temeri at waxuma la nak digeunte alayhi salatu wassalam ak musa yalla it barin lumi wax dadi fi jelle isa dem ba ca musa lolou wan la sori way bi mune fatatawala alayhim al umr dunduga yag ci ñom dama dama leg leg dinañu nek ci mbir yag gaay wa tax ñu fatte ko leg leg nga dem ci kër dej bu bes am fa ñepp ragal yalla nga gis tabarakallah soxna yi ku ne yor kurus go xamne gi guñu meuna ngab la ci ñom fan wéri pé rek ñatt ñepp yor ko taxna ba leg leg jaay kati kurus yi ci decc yi lañuy gëna meuna jaayé kurus waye it tabarakallah madal kat yi nga xamne leg leg ñu talal seen loxo ci decc yi lañ koy gëna meuna def ndax dej bu bes ñepp ay ragal suñu borom tabaraku taala kenn ku ne japp ne bu malaka mi ñewate ci yow lay delu ci motax ñepp ay ragal waye fatatawala alayhim al'umru limi tekki kon moy bu bis bi delu ci bo ñewé ci saraxsa da nga yegg ne ñi niñ melam ci ru dej ba bokku tek niñu mel tay monte bo togon ba amaat yenen fan ñuy xewalat benen xew bo dikke gis na tay ji la kanami gëna feex tay lañu gëna ñëmé suñu borom lool lay junju fi nit ñi nga xamne ño nekkoo nak Musa bi nga xamé ne ñi ngi leen di doora yonni ñu gëm lool dañoo jappoon ci li nga xamne moy suhufu Musa jappoon ci li nga xamne moy Tawrat waye ba khurun ya gudde fatatawala alayhimul umr dañoo daldi tambali di takhyir shara'iyya di takhyir ahkamya bana mujumel mu mujju ko mel muneko lolo tax mo yonni la yow ñu nga xamne ya wara dik walbati wat nit ñi delo ci wat len fi nga xamne moy fi yalla di teglu tank wama kunta neko won sawiyan di dekk fi ahli madyana ci wa madyana muniko li malay netli ma kunta muqiman fi ahli madyan fata'lam khabar musa wa shu'aib wa ibnatayhi mu fekkon dekkon nga madyana soko netle dañ lay wax ne dang ko deg ci wa dekk ba wala ñu la dang ko deg ci xibar yek yoyu waye yow dekko won madyana dekko won madyana ñak dekk gi nga ñak dekk madyana benen kemtan la ci kemtan yi wanene sallallahu alaihi wasallam nabiyun awha Allahu ilayhi an-nubuwa wala umuran wama kunta sawiyan fi ahli madyan tatlu yaangi ni nak di jang alayhim ci nit ñi ayatina suñu ayi mu leer nañ muso ko wax ci am tenc ba kenn jog weddiko musta netti xissa Musa ba kenn jog weddiko bindukat ye fi dakk bind ño fi dakk tabarakallah walbati wax jambur ño fi dakk diinat wax jambur waye alayhi salatu wassalam bi mu tambule netti qisas yi ci alquranul karim la tambule ci baqara ila nasi do gis ku ñew dugg ci mbir ma daat ne nangam ni la amé won daal di indi ay redd yu woor yu joxañ nit ñi ne len ni la won lolu amul ci historien amul ci ulama yi nga xamni ñoy dem ci walu tabi'a amul ci ulama yi dugg ci walu geejgi ulama wu tajriba len lu ne mam ko waxe dañuy geustu rek ba gis ne deug la waye gisaguñu lu mu wax borom xam xam yi geustu ba ne li wute nak li am sallallahu alaihi wasallam li tambule baqara ban nasi li fi nek ay ci ay mu'jizat al mu'jizat al kawniya mu'jizat yi nek ci gejj mu'jizat yi nek ci bayima yi mu'jizat yi nek ci jawuji mu'jizat yi nek ci tuyori mu'jizat yi nek ci len lu ne la ci sallallahu alaihi wasallam waxon musuñu dem ci téré dem ba téré ba walbati def ay analyse ak ay mbiram bané li ni la tedde ti ni la ko waxé won loola musta am te du am mukk ila yawmil qiyamati walakinna waye ñun mune kunna mursilin dañuy yabalaté kunna nek nañu mursilin ñuy yoni ay yonent walakinna kunna mursilin ñun ñoy yoni ay yonent ñu tan la yoni la wahyu la ndax liñu la wahyu yalla mom moko fekke yalla fekke ne demb fekke na tay dina fekke suba ku dul yalla ku ne amna demb jo fekke wut ku dul yalla ku ne dina am suba jo dul fekke yalla nak mom fekke ne demb fekke na tay dina fekke suba nit nak dama adama yeb ñom dal tay lañuy fekke amna demb jo fekke nak waye amna demb jo fekke wut tabarakallah motax borom xam xam yi di wax ni nit su takke soxna ne ci bir keur gi di waxtan ku ko bëgg wedd dalay wax ni boba takaguma la bo de xale bu goor di bëgg weddi moy la boba judogo bu fekke ne ci liggeeyu kay bi la ngay bëgg wax mu ne boba amose guñ la su ko defé kon legi kenn dootu mëna weddi ay waxam suñu borom tabaaraku ta'ala nonu la mel dafa fekke demb fekke tay dina fekke suba jalla jalaluhu wa azza kamalu ñetti mbirang nonu yo xamne alayhi salatu wassalam yalla ne nako ma kunta wa ma kunta neko wonit bi janibi tur ci wetu daj wa di yeddu musa neko won ci wetu tur sina di yeddu ak deglu la sa borom di wax ak musa alayhi salam ba tax nga man ko diko natili isna dayna kera bañu woxe musa niko ya musa inni an allah kero fekki woko won kon nak ñent mbir ngi ni yo xamne neko won ci wetu khurwa ci waluk sawuga fekke woko won deko won madiana neko won ci wetu dajwa ñent yi soko bolé lepp day dak xam xibar ndax xibar kat ki jeli ay xibar fenn day yobulum tataane xibar bi su ko tataane indi ko fim koy indi tataanu kay xibar dina nek bindu kay dina nek luñu enregistrer leg leg mu nek dem deglu ko ci sa nopp wala sa xel indi ko waye yoyep subhanahu wa ta'ala daf ko dak fi bamu set bamu wor la ne bu don tay bu ben journaliste di dem joxuloko mañu tafon joxuloko dig joxuloko kayit ba nopi fecci wul xibar ba lolou mu ñew nak nga ne ko waxal ci xibar bi lolou du meuna nek subhanahu wa ta'ala neena yi yep alayhi salatu wassalam defuko tayit na xibar ba ngi ni mu natiliko kenn mu nu ko weddi nga ne ko waw kon nak luko may xibar bi mune walakin waye rahmatan min rabbik ñing ko def ci sa yermande borom rahmatan min rabbika yermande ju yalla am jo xamni ji ci borom ci mom la joge jëm ci ci nit ñi lola tax yalla netti ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo de jang al fatiha ba ngay wax alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ñaari baat yoyu tektale yermande da ngay gis ne yermane joju tabaaraku ta'ala di junju ci al fatiha yermane joju moy yermane ji lutax yalla wahyu alayhi salatu wassalam rahmatan min rabbika ndax buñu bayyi won mom yalla buñu bayyi won ci aduna si neñu jaamu len ma ci andi wul kuñu jangal niñ koy jaamo joxuko tere buñu jangal niñ koy jaamo daat ni rek jaamu len ma man na am nit ag ci mom ne ko man ni la don def muni waxuma won ni kenn ku ne man nga ñew ni la don def muni la waxuma won ni waye yermande ju suñu borom tabaaraku ta'ala am motax mu yonne ñu ab yonent fab ab téré buñu wax alquran tek ci loxom mu cey xol diñu jangal diñu jubanti ba ni nga xamne non la ñi nangul mel ñi gantu mel nañu mel li tun sira qauman ngir nga war aw nit ma ataahum min nadhir warate kat musulena dikal dama laaj